ทุกวันที่นี่ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจะมาพบกับท่านผู้ฟังมาทำหน้าที่ของสมณะในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งเป็น2ใน6หน้าที่แต่ละวันนั้นก็แตกต่างกันไปท่านฟังบางวันก็เน้นเรื่องการปฏิบัติบางวันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับในชีวิตประจำวันบางวันก็เป็นนิทานเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้บางวันก็มาพบกับคุณเตือนใจคุยเรื่องในพระไตรปิฎกบ้างตอบคำถามบ้างแต่วันนี้เป็นลักษณะที่เป็นพระสูตรเรื่องราวบางคนก็ชอบความที่จะดื่มดำซึมซาบให้มีความซาบซึ้งไปในบทเพียรชนะที่มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเป็นบทเพียรชนะที่เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งที่ถ้าเมื่อท่านผู้ฟังฟังทำความใคร่ครวญบางจุดบางเรื่องก็ซ้ำย้ำลงไปในประเด็นเดิมจะทำให้เราสามารถที่มีการตกสะเก็ดก็เรียกว่าเป็นความคิดนึกลึกซึ้งดื่มด่ำลงไปในบทเพียรชนะต่างๆเหล่านี้ได้ทุกวันพระอาทิตย์ตั้งฟังเป็นช่วงที่เราเรียกว่าคลังพระสูตรรวบรวมพระสูตรเรื่องราวที่มีในพระไตรปิฎกนี่มาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังไม่ต้องอธิบายกันมากอธิบายกันนิดๆหน่อยๆทำความเข้าใจพอเท้าความรู้เรื่องว่าเรื่องราวนี้เกิดที่ไหนเป็นมายังไงเนื้อหาต่างหากที่ว่ามีความสำคัญพระสูตรที่จะให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดในอาสาปุรานิคมอยู่ที่แคว้นอังคะมีบริเวณหนึ่งส่วนโซนตรงนั้นที่ประชาชนเนี่ยก็มีความรักความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมากเหมือนในประเทศไทยนี่แหละท่านผู้ฟังที่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาเนี่ยแผ่ไปแล้วผู้คนก็เคารพนับถือพระเดินทางไปที่ไหนเอาแค่ว่าแม้แต่สามเณรที่บวชในวันนั้นเนี่ยผู้ชาวบ้านก็ยังกราบยังไหว้คิดดูนะลูกชาวบ้านใส่กางเกงผมยาวบ้างเนี่ยพอโกนผมเข้าไปในโบสถ์ออกมาห่มเหลืองเนี่ยเขากราบไหว้กันเลยในนิคมนั้นก็เป็นแบบนี้ประเทศไทยเราก็เป็นแบบนี้ท่านผู้ฟังแล้วเวลาไปบิณฑบาตที่ไหนก็ตามเนี่ยชาวบ้านเห็นพระสงฆ์ถือบาตรเข้าไปในหมู่บ้านเวลาเช้าขณะว่ามือถือคันไถมือถือจอบถือเสียมยังทำงานอยู่ในนาเนี่ยเห็นแล้วก็ไม่ใช่ว่าแกล้งทำเป็นไม่เห็นทำงานงกๆของตัวเองต่อไปไม่เป็นอย่างนั้นวางคันไถวางจอบเข้าไปเก็บอาหารหรือว่าปัดกวาดทำที่นั่งไว้สำหรับพระสงฆ์หรือว่าเอาใส่บาตรใส่ข้าวใส่อาหารอะไรต่างๆตั้งน้ำดื่มน้ำฉันน้ำใช้ไว้นิมนต์ให้พระภิกษุนั่นนั่งเวลาไปที่ไหนก็กล่าวแต่คุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โอ้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ครูบาอาจารย์อริยสงฆ์ปฏิบัติดีก็นั่นอย่างนี้นี่พระพุทธเจ้าสังเกตเห็นเรื่องราวนี้แล้วจึงตรัสบอกภิกษุทั้งหลายในที่นั้นข้อความปรากฏมาในมหาอัสสปุรสูตรนี่แหละว่าถ้าจะเป็นสมณะนี่เขาบูชาเคารพนอบน้อมแด่พระเถรทั้งหลายเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้อาหารปัจจัยสีอะไรต่างๆที่เขาถวายไม่สูญเปล่าไปเราควรทำความเป็นสมณะผมก็เริ่มเรื่องในพระสูตรนี้จึงเป็นคุณธรรมคุณสมบัติข้อมูลต่างๆของการที่จะทำคนเนี่ยให้เป็นสมณะให้เป็นพราหมณ์ให้เป็นอรหันต์คำต่างๆเหล่านั้นนั้นน่ะมีความหมายอย่างไรก็เชิญรับฟังในหัวข้อพระสูตรที่ชื่อว่ามหาอัสสปุรสูตรว่าด้วยธรรมะที่ทำความเป็น สมณพราหมณ์มหาอัสสปุระสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่12ข้อที่459ก็สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่อัสสปุระนิคมของหมู่อังคราชกุมารในอังคชนบทจึงได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วและให้โอวาทดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายก็มหาชนทั้งหลายเขารู้จักพวกเธอทั้งหลายว่าเป็นสมณะเป็นสมณะถึงแม้พวกเธอทั้งหลายเล่าเมื่อถูกเขาถามว่าเป็นอะไรพวกเธอทั้งหลายก็ปฏิญญาคือรับว่าพวกเราเป็นสมณะก็เมื่อพวกเธอทั้งหลายมีชื่อว่าเป็นสมณะและปฏิญญาตัวเองว่าเป็นสมณะอยู่อย่างนี้แล้วพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจว่าธรรมะเหล่าใดที่ทำให้เราเป็นสมณะพราหมณ์เราจะประพฤติถือเอาด้วยดีซึ่งธรรมเหล่านั้นด้วยการปฏิบัติของเราอย่างนี้สมัญญาว่าสมณะของพวกเราก็จะเป็นจริงและคำปฏิญญาว่าสมณะของพวกเราก็จะสมจริงอันหนึ่งเล่าเราบริโภคใช้สอยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกิรณะปัจจัยเภสัชบริการของทายกเหล่าใดการบำเพ็ญทานของทายกเหล่านั้นก็จะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่และการบรรพชาของเราเองก็จะไม่เป็นหมันเปล่าแต่จะมีผลกำไรแก่เราโดยแท้พวกเธอทั้งหลายจงมีความสำเนียกใจอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะเป็นเครื่องทำความเป็นสมณะและเป็นเครื่องทำความเป็นพราหมณ์เป็นอย่างไรคือพวกเธอพึงสำเนียกศึกษาตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าเราจะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตัปปะคือความกลัวและความละอายต่อบาปพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้แต่ว่าเรื่องนี้อาจคงเกิดมีแก่พวกเธอคือจะพากระถึงความนอนใจเสียเพียงต้นนั้นว่าพวกเราถึงพร้อมแล้วด้วยหิริและโอตตัปปะพอแล้วด้วยกลิ่นเพียงเท่านี้เราได้ถามถึงผลแห่งการปฏิบัติแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกไม่ได้มีภิกษุทั้งหลายเราจะบอกแก่พวกเธอเราจะเตือนพวกเธอให้รู้เมื่อพวกเธอต้องการความเป็นสมณะก็อย่าทำผลของความเป็นสมณะให้เสื่อมไปเพราะว่ากิจที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกนั้นยังมีอยู่ภิกษุทั้งหลายก็กิจที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นลำดับนั้นคืออะไรและการสำเนียกตนเองให้ได้ว่าการประพฤติชอบสม่ำเสมอด้วยกายคือกายสมาจารของเราบริสุทธิ์แล้วง่ายได้แล้วเปิดเผยได้แล้วหาช่องทะลุไม่ได้เป็นอันสมรวมดีแล้วจนหนึ่งเราจะไม่ยกตนข่มท่านด้วยคุณข้อนี้เป็นอันขาดพวกเราทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้แต่ว่าเรื่องนี้อาจคงเกิดมีแก่พวกเธอคือจะพากระถึงความนอนใจเสียเพียงเท่านั้นว่าพวกเราถึงพร้อมแล้วด้วยหิริและโอตตัปปะกายสมาจารของพวกเราบริสุทธิ์พอแล้วด้วยคุณเพียงเท่านี้พวกเราได้ตามถึงสามัญญผลของสมณะปฏิบัติแล้วคือมรรคผลนิพพานแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกไม่ได้มีภิกษุทั้งหลายเราจะบอกแก่พวกเธอเราจะเตือนพวกเธอให้รู้เมื่อพวกเธอต้องการความเป็นสมณะก็อย่าทำผลของความเป็นสมณะคือสามัญญผลให้เสื่อมไปเพราะว่ากิจที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกนั้นยังมีอยู่

เราจะเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายคือเมื่อได้เห็นรูปด้วยตาก็จะไม่ถือเอาทั้งโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือเอาทั้งหมดและจะไม่ถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการถือเอาโดยแยกเป็นส่วนๆสิ่งอันเป็นอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาความเพ่งเล็งและโทมนัสจะพึงไหลไปตามผู้ที่ไม่สำรวมอินทรีย์คือตาอันใดเป็นเหตุเราจะปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์เหล่านั้นไว้จะเป็นผู้รักษาถึงความสำรวมอินทรีย์คือตาเมื่อได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรสด้วยลิ้นได้สัมผัสผัสสะด้วยกายหรือได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วก็จะไม่ถือเอาทั้งโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือเอาทั้งหมดและการถือเอาโดยแยกเป็นส่วนๆสิ่งอันเป็นอกุศลธรรมอลามกคืออภิชฌาและโทมนัสจะพึงไหลไปตามผู้ที่ไม่สำรวมอินทรีย์เราได้เป็นเหตุเราจะปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์เหล่านั้นไว้จะเป็นผู้รักษาถึงการสำรวมอินทรีย์ทั้งหลายเราทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้แต่ว่าเรื่องนี้อาจคงเกิดมีแก่พวกเธอคือจะพากันถึงความนอนใจเสียเพียงเท่านั้นว่าพวกเราถึงพร้อมแล้วด้วยหิริด้วยโอตตัปปะกายวาจาใจและอาชีวะบริสุทธิ์เป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายพอแล้วด้วยกลุ่นเพียงเท่านี้เราได้ตามถึงผลแห่งการปฏิบัติคือสมณะผลแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกไม่ได้มีภิกษุทั้งหลายเราจะบอกแก่พวกเธอเราจะเตือนผู้ใดรู้คือเมื่อพวกเธอต้องการความเป็นสมณะก็อย่าทำสมณะผลให้เสื่อมไปเพราะว่ากิจที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกนั้นยังมีอยู่ก็กิจที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นลำดับนั้นคืออะไรเล่านั่นคือการสำเนีตนเองให้ได้ว่าเราจะเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะอยู่เสมอคือจะพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงบริโภคไม่บริโภคเพื่อเล่นไม่บริโภคเพื่อหมัวเมาไม่บริโภคเพื่อประดับไม่บริโภคเพื่อตกแต่งแต่บริโภคเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยการทำอย่างนี้เราสามารถขจัดเวทนาเก่าเสียได้และไม่ทำเวทนาใหม่คือความอิ่มจนอึดอัดให้เกิดขึ้นความที่อายุดำเนินไปได้ความไม่มีโทษเพราะอาหารและความอยู่ผาสุขสำราญจะมีกระดังนี้เพื่อเราทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้แต่ว่าเรื่องนี้อาจคงเกิดมีแก่พวกเธอคือจะพากันถึงความนอนใจเสียเพียงเท่านั้นว่าพวกเราถึงพร้อมแล้วด้วยหิริและโอตตัปปะกายวาจาใจและอาชีวะบริสุทธิ์เป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคพอแล้วด้วยกลุ่นเพียงเท่านี้พระเทศตามถึงผลแห่งการปฏิบัติแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกมิได้มีปีสุดท้ายเราจะบอกแก่พวกเธอเราจะเตือนผู้ใดรู้เมื่อพวกเธอต้องการความเป็นสมณะก็อย่าทำสามัญญผลคือผลของความเป็นสมณะให้เสื่อมไปเพราะว่ากิจที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกนั้นยังมีอยู่ก็กิจที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นลำดับนั้นคืออะไรเล่านั่นคือการสำเนกตนเองให้ได้ว่าเราจะตามประกอบอยู่ในธรรมอันเป็นเครื่องตื่นคือชาคริยานุโยคคือเราจะชำระจิต ให้หมดจดสิ้นเชิงจากกิเลสเครื่องกั้นจิตด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดวันยังค่ำไปจนสิ้นยามแรกแห่งราตรีครั้นยามกลางแห่งราตรีเราจะนอนอย่างราชสีคือตะแคงเบื้องขวาช้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะในการลุกขึ้นครั้นยามสุดท้ายราตรีเราลุกขึ้นแล้วจะชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากกิเลสเครื่องกั้นจิตด้วยการเดินจงกรมและด้วยการนั่งอีกพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้แต่ว่าเรื่องนี้อาจคงเกิดมีแก่พวกเธอคือชะพานก็ถึงความนอนใจเสพเพียงตนนั้นว่าพวกเราถึงพร้อมแล้วนี่หิริและโอตตัปปะกายวาจาใจและอาชีวะบริสุทธิ์เป็นผู้คุ้มครองตบานในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคเป็นผู้ประกอบอยู่ในธรรมะเป็นเครื่องตื่นพอแล้วด้วยคุณเพียงเท่านี้เราได้ถามถึงผลแห่งสมณปฏิบัติคือสามัญผลคือมรรคผลนิพพานแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกมิได้มีภิกษุทั้งหลายเราจะบอกแก่พวกเธอเราจะเตือนพวกเธอให้รู้เมื่อพวกเธอต้องการความเป็นสมณะก็อย่าทำผลของความเป็นสมณะคือสมณผลให้เสื่อมไปเพราะว่ากิจที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกนั้นยังมีอยู่ก็กิจที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นลำดับนั้นคืออะไรเล่านั่นคือการสำเนียกตนเองให้ได้ว่าเราจะเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะคือเราจะเป็นผู้รู้ตัวรอบคอบในการเข้าไปข้างหน้าการถอยกลับไปข้างหลังเป็นผู้รู้ตัวรอบคอบในการแลดูการเหลียวดูรู้ตัวรอบคอบในการคู่การเหยียดรู้ตัวรอบคอบในการทรงสังคติบาจีวรรู้ตัวรอบคอบในการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มรู้ตัวรอบคอบในการไปการหยุดรู้ตัวรอบคอบในการนั่งการนอนรู้ตัวรอบคอบในการหลับการตื่นรู้ตัวรอบคอบในการพูดการนิ่งพวกเราทั้งหลายพึงสำนึกใจอย่างนี้แต่ว่าเรื่องนี้อาจคงเกิดมีแก่พวกเธอคือสภาก็ถึงความนอนใจเสียเพียงเท่านั้นบ่าพวกเราถึงพร้อมแล้วด้วยหิริและโอตตัปปะกายวาจาใจและอาชีวะบริสุทธิ์เป็นผู้คุ้มครองตบานในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะเป็นผู้ประกอบอยู่ในธรรมันเป็นเครื่องตื่นและเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยสติสัมปชัญญะพอแล้วด้วยคุณเพียงเท่านี้เราจะตามถึงผลแห่งสมณปฏิบัติคือสามัญผลคือมรรคผลนิพพานแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกไม่ได้มีภิกษุทั้งหลายเราจะบอกแก่พวกเธอเราจะเตือนผู้ใดรู้เมื่อพวกเธอต้องการความเป็นสมณะก็อย่าทำสามัญผลคือผลของความเป็นสมณะให้เสื่อมไปเพราะกิจที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกนั้นยังมีอยู่ก็กิจที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นลำดับนั้นคืออะไรเล่าคือในกรณีนี้มาเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งล้อมฟางยังได้อย่างหนึ่งในเวลาเป็นพลังอาหารเธอกลับจากการแสวงหาอาหารแล้วก็นั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรง ดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอละความเพ่งเล็งคืออภิชฌาในโลกมีจิตปราศจากความเพ่งเล็งคอยชำระจิตจากความเพ่งเล็งคืออภิชฌาอยู่เธอละพยาบาทคือมีจิตปราศจากพยาบาทเป็นผู้กรุณามีจิตบางความเกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลายคอยชำระจิตจากความพยาบาทอยู่เตระตีนมิทะคือความง่วงซึมมุ่งอยู่แต่ความสว่างในใจมีจิตปราศจากตีนมิทะมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวคอยชำระจิตจากตีนมิทะอยู่เตระอุทธัจจะกุกุจจะคือความฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ในภายในคอยชำระจิตจากความฟุ้งซ่านรำคาญใจคืออุทธัจจะกุกุจจะอยู่เธอละวิจิกิจฉาก้าวล่วงวิจิกิจฉาเสียได้ไม่ต้องกล่าวว่านี่อะไรนี่อย่างไรในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะความสงสัยคอยชำระจิตจากความเคลือบแคลงเห็นแย้งคือวิจิกิจฉาอยู่เปรียบเหมือนชายผู้หนึ่งกู้หนี้เขาไปทำการงานสำเร็จผลใช้หนี้ต้นทุนเดิมหมดแล้วกำไรยังเหลือพอเลี้ยงภรรยาได้ถมไปเขาคงคนึงถึงโชคลาภบ้าเมื่อก่อนเรากู้หนี้เขาไปทำการงานสำเร็จผลใช้หนี้ต้นทุนเดิมหมดแล้วกำไรยังเหลือพอเลี้ยงภรรยาได้ถมไปดังนี้เขาย่อมประโมทบันเทิงใจโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุนี้อย่างหนึ่งหรือเปรียบเหมือนชายผู้หนึ่งป่วยไข้หนักทนทุกข์อาหารไม่ย่อยกำลังน้อยครั้นเวลาอื่นเขาหายจากไข้นั้นอาหารก็ย่อยได้กำลังก็มีมาเขาต้องนึกถึงการเก่าอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราป่วยไข้หนักทนทุกข์อาหารก็ไม่ย่อยกำลังก็น้อยลงบัดนี้เราหายจากไข้นั้นอาหารก็ย่อยได้กำลังก็มีมาดังนี้ก็ย่อมประโมทบันเทิงใจโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุนี้อีกอย่างหนึ่งหรือเปรียบเหมือนชายอีกผู้หนึ่งติดเรือนจำครั้นเวลาอื่นเขาหลุดจากเรือนจำได้โดยสะดวกไม่มีภัยไม่เสียทรัพย์เขาต้องนึกถึงการเก่าอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราติดเรือนจำบัดนี้เราหลุดมาได้โดยสะดวกไม่มีภัยไม่เสียทรัพย์ดังนี้ก็ย่อมปราโมทบันเทิงใจโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุนี่อย่างหนึ่งหรือเปรียบเหมือนชายอีกผู้หนึ่งเป็นทาสเขาพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นเที่ยวตามอำเภอใจไม่ได้ครั้นถึงสมัยอื่นเขาพ้นจากความเป็นทาสพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเที่ยวตามอำเภอใจได้เขาต้องนึกถึงการเก่าอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นทาสพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นเที่ยวตามอำเภอใจไม่ได้แต่ครั้นถึงสมัยอื่นเราพ้นจากการเป็นทาสพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเที่ยวตามอำเภอใจได้ดังนี้ก็ย่อมประโมทบันเทิงใจโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุนี้อย่างหนึ่งหรือเปรียบเหมือนชายอีกผู้หนึ่งนำทรัพย์เดินข้ามทางไกลอันกันดารครั้นพ้นทางกันดารได้โดยสะดวกไม่มีภัยไม่ต้องเสียทรัพย์เขาต้องนึกถึงการเก่าอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเรานำทรัพย์เดินทางไกลอันกันดารครั้นพ้นทางกันดารไม่มีภัยไม่ต้องเสียทรัพย์ดังนี้ขอย่อมปราโมทบันเทิงใจโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุเหล่านี้เป็นฉันใดตอนนั้นก็พิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าประการที่ตนยังละไม่ได้เป็นเช่นกับการกู้หนี้เช่นกับการเป็นโรคเช่นกับการติดเรือนจำเช่นกับการเป็นทาสและการนำทรัพย์ข้ามทางกันดารแต่เธอพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าประการที่ละเสียได้ในตนเองเป็นเช่นกับการหมดหนี้การหมดโรคการหลุดจากเรือนจำการพ้นจากความเป็นทาสการบรรลุถึงที่พ้นไปเธอย่อมปราโมทบันเทิงใจโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุฉะนั้นเหมือนกันแหละตอนนั้นกรณ์ลานิวรณ์ห้าประการนั้นเป็นเครื่องเศร้าหมองใจทำปัญญาให้ถอยกำลังเหล่านี้ได้แล้วเพราะสงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่หนึ่งซึ่งมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมได้เปรียบเหมือนนายช่างอาบก็ดีหรือลูกมือของเขาก็ดีเป็นคนฉลาดรอยผงที่ใช้สำหรับถูตัวในเวลาอาบน้ำลงในขันสำริดแล้วพรมน้ำหมักไว้ครั้นเวลาเย็นก้อนผงออกอย่างเข้ากันซึมทั่วกันแล้วจับกันทั้งภายในภายนอกไม่ไหลหยดฉันใดเธอก็ประพรมกายนี้ทำให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกนั้นไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีฉะนั้นเหมือนกันอีกประการหนึ่งเธอนั้นพระสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในนำให้เกิดสมาธิเป็นอารมณ์เดียวไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมได้เปรียบเหมือนห้วงน้ำอันลึกมีน้ำอันป่วนไม่มีปากทางน้ำเข้าจากที่ตนออกไม่มีน้ำเข้าจากที่ตนตกทิศเหนือหรือทิศใต้เพิ่มให้แก่ห่วงน้ำนั้นแต่ว่ามีท่อน้ำเย็นพุ่งขึ้นจากห่วงน้ำประพรมทำให้ชุ่มถูกต้องห่วงน้ำนั้นนั่นเองส่วนไหนๆของห่วงน้ำนั้นที่น้ำเย็นไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีข้อนี้ฉันใดตอนนั้นก็ประพรมกายนี้ทำให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขอันไม่เกิดแต่สมาธิไม่ถูกต้องแล้วไม่ได้มีฉะนั้นเหมือนกันอีกสุดท้ายอีกประการหนึ่งเพราะความจางคลายดับไปแห่งปีติฉะนั้นเป็นผู้อยู่เบกามีสติสัมปชัญญะถือไว้สุขด้วยนามกายจึงบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้บรรลุฌานนี้เป็นผู้อยู่เบกามีสติอยู่เป็นปกติสุขแล้วตั้งอยู่ในธรรมได้บริเหมือนในหนองบัวบนหนองบัวปฐุมหนองบัวบุญนริกมีดอกบัวเขียวดอกบัวหลวงและดอกบัวขาวบางเหล่าที่เกิดอยู่ในน้ำเจริญในน้ำยังขึ้นไม่พ้นน้ำจมอยู่ภายใต้อันน้ำเลี้ยงไว้ ดอกบัวเหล่านั้นถูกน้ำเย็นแช่ชุ่มถูกต้องตั้งแต่ยอดตลอดรากส่วนไหนๆของดอกบัวเหล่านั้นทั่วทั้งดอกที่น้ำเย็นไม่ถูกต้องแล้วไม่ได้มีข้อนี้เป็นฉันใดตนนั้นก็ประพรมกายนี้ทำให้ชุ่มทั่วชุ่มราบเต็มราบด้วยสุขที่ไม่มีปีติส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ความสุขอันหาปีติไม่ได้ไม่ถูกต้องแล้วไม่ได้มีฉะนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งดังนั้นพระละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้เปรียบเหมือนชายคนหนึ่งนั่งกลุ่มตัวด้วยผ้าขาวตลอดศีรษะส่วนไหนในกายเธอทั่วทั้งตัวที่ผ้าขาวไม่ถูกต้องแล้วคือไม่กลุ่มแล้วมิได้มีก็นี้เป็นฉันใดตนนั้นก็นั่งแผ่ใจอันบริสุทธิ์ปองใสไปตลอดกายนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ใจอันบริสุทธิ์ปองใสไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีฉะนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายตนนั้นกรันจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ปองใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่ได้อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วเธอก็น้อมจิตไปเฉพาะต่อบุพเพนิวาสานุสติญาณคือเธอระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติสี่ชาติห้าชาติบ้างสิบชาติยี่สิบชาติสามสิบชาติสี่สิบชาติห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติพันชาติแสนชาติบ้างตลอดหลายสังวัฏกับหลายวิวัฏกับหลายสังวัฏกับและวิวัฏกับบ้างว่าเมื่อเราอยู่ในภพนอนมีชื่ออย่างนั้นมีโคตรมีวรรณะมีอาหารอย่างนั้นอย่างนั้นเสวยสุขและทุกข์เช่นนั้นเช่นนั้นมีอายุสุดลงเท่านั้นเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้เกิดในภพนอนมีชื่อมีนามสกุลวรรณะอาหารอย่างนั้นอย่างนั้นได้เสวยสุขและทุกข์เช่นนั้นเช่นนั้นมีอายุสุดลงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นนั้นนั้นนั้นแล้วมาเกิดในภพนี้เธอระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการและลักษณะดังนี้คือเปรียบเหมือนชายผู้หนึ่งออกจากบ้านตนเองไปบ้านคนอื่นแล้วออกจากบ้านนั้นไปสู่บ้านอื่นอีกครั้นออกจากบ้านนั้นนั้นนั้นนั้นแล้วกลับมาสู่บ้านของตนเองเขาระลึกได้อย่างนี้ว่าเราออกจากบ้านตนเองไปสู่บ้านโน้นที่บ้านนั้นเราได้ยืนได้นั่งได้พูดได้นิ่งอย่างนั้นอย่างนั้นครั้นออกจากบ้านนั้นแล้วได้ไปสู่บ้านโน้นอีกแม้ที่บ้านโน้นนั้นเราก็ได้ยืนได้นั่งได้พูดได้นิ่งอย่างนั้นอย่างนั้นเราออกจากบ้านนั้นแล้วกลับมาสู่บ้านของตนเองก่อนนี้เป็นฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันที่เธอระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยได้ในภพก่อนได้หลายประการภิกษุทั้งหลายเธอนั้นครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงาน ตั้งอยู่ได้อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วเธอก็น้อมจิตไปเฉพาะต่อจุตูปปาตญาณคือเธอมีทิพยจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์ย่อมแลเห็นสัตว์ทั้งหลายจุติอยู่บังเกิดอยู่เลวทรามประณีตมีวรรณะดีมีวรรณะเลวมีทุกข์มีสุขเธอรู้แจ้งชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเอ๋ยสัตว์เหล่านี้หนอประกอบกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตพูดติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิประกอบการงานด้วยอำนาจของมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปล้วนพากันเข้าสู่อบายทุกขติวินิบาตและนรกส่วนสัตว์เหล่านี้หนอประกอบกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิประกอบการงานด้วยอำนาจของสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปล้วนพากันเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ก็เธอมีทิพยจักษุบริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์เห็นเหล่าสัตว์ผู้จุติและบังเกิดอยู่เลวประณีตมีวรรณะดีมีวรรณะเลวมีทุกข์มีสุขรู้ชัดหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมได้ด้วยประการฉะนี้เปรียบเหมือนเรือนสองหลังมีประตูตรงกันณที่นั้นชายมีจักษุยืนอยู่ระหว่างกลางเรือนสองหลังนั้นเขาอาจเห็นหมู่มนุษย์ที่เข้าไปในเรือนบ้างออกจากเรือนบ้างเดินไปเดินมาบ้างเดินตรงบ้างเลี้ยวบ้างฉันใดก็ฉันนั้นที่เธอมีทิพยจักษุบริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์ภิกษุทั้งหลายเธอนั้นครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่ได้อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วก็น้อมจิตไปเฉพาะต่ออาสวัคคายานคือเปรียบเหมือนห่วงน้ำใสที่ไหลเขาไม่ขุ่นมัวคนมีตาดียืนอยู่บนฝั่งในที่นั้นเขาจะเห็นหอยต่างๆบ้างกรวดและหินบ้างฝูงปลาบ้างอันหยุดอยู่และว่ายไปในห้วงน้ำนั้นเขาจะสำเนียกใจได้อย่างนี้ว่าห้วงน้ำนี้ใสไม่ขุ่นเลยหอยก้อนกรวดปลาทั้งหลายเหล่านี้หยุดอยู่บ้างว่ายไปบ้างในห้วงน้ำนั้นข้อนี้เป็นฉันใดก็ฉะนั้นที่เธอย่อมน้อมจิตไปเฉพาะต่ออาสวัคคายานคือเธอย่อมรู้ฉันว่าทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้และก็ปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้และรู้ว่านี้เป็นอาสวะทั้งหลายนี้เป็นเหตุแห่งอาสวะทั้งหลายนี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งอาสวะทั้งหลายนี้เป็นข้อปฏิบัติเรื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะทั้งหลายเมื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็หลุดพ้นจากอาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะเกื้อวิชากรันจิตหลุดพ้นแล้วก็เกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้ว ิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกเธอผู้ที่เสร็จกิจเช่นดังที่กล่าวนี้เราเรียกว่าเป็นผู้สงบคือเป็นสมณะบ้างเรียกว่าเป็นผู้ลอยบาปคือเป็นพราหมณ์บ้างเรียกว่าเป็นผู้อาบสะอาดคือนหากตาบ้างเรียกว่าเป็นผู้จบเวทหรือผู้บรรลุความรู้คือเวทคูบ้างเรียกว่าเป็นผู้บอกองค์ความรู้คือโสติยะบ้างเรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐคืออริยะบ้างเรียกว่าเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้คือเป็นอรหันต์บ้างภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรบุคคลจึงชื่อว่าเป็นผู้สงบคือเป็นสมณะคือเหล่าอกุศลนันลามกอันให้เศร้าหมองนำให้เกิดในภพใหม่ให้มีความกรนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีการเกิดความแก่และความตายต่อไปอันเธอนั้นระงับเสียแล้วอย่างนี้แหละตนนั้นชื่อว่าเป็นผู้สงบคือเป็นสมณะก็อย่างไรเรียกว่าเป็นผู้ลอยบาปคือเป็นพรามก็คือเราอกุศลธรรมอันลามกอันให้เศร้าหมองนำให้เกิดในภพใหม่ให้มีความกรนกรายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีการเกิดความแก่และความตายต่อไปอันเธอนั้นลอยเสียแล้วอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ลอยบาปคือเป็นพราหมณ์ก็อย่างไรเธอจึงชื่อว่าเป็นผู้อาบสะอาดคือนหากตะก็คือเหล่าอกุศลธรรมลามกอันให้เศร้าหมองนำให้เกิดในภพใหม่ให้มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีการเกิดความแก่และความตายต่อไปอันเธอนั้นอาบล้างเสียแล้วอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้อาบสะอาดคือนหากตะภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรเธอจึงชื่อว่าเป็นผู้บรรลุองค์ความรู้คือเวทกูคือเหล่าอกุศลธรรมลามกอันให้เศร้าหมองนำให้เกิดในภพใหม่ให้มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีความเกิดความแก่และความตายต่อไปอันเธอนั้นรู้แจ้งคือบรรลุแล้วอย่างนี้แหละเรียกว่าเธอนั้นเป็นผู้บรรลุองค์ความรู้คือเวทกูภิกษุหลายก็อย่างไรเธอจึงชื่อว่าเป็นผู้ทำความหลับลงแล้วคือโสติยะก็คือเราอกุศลธรรมลามกเอิ้นให้เศร้าหมองนำให้เกิดในภพใหม่ให้มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีความเกิดความแก่และความตายต่อไปอันเธอนั้นทำให้หลับไปหมดแล้วอย่างนี้แหละเรียกว่าตนนั้นเป็นผู้ที่ทำให้หลับแล้วคือโสติยะภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรเธอซึ่งชื่อว่าเป็นผู้ไกลกันคือเป็นอริยะคือเราอกุศลธรรมลามกอันให้เศร้าหมองนำให้เกิดในภพใหม่ให้มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีความเกิดความแก่และความตายต่อไปห่างไกลจากเธอผู้นั้นได้แล้วอย่างนี้แหละเธอชื่อว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสคือเป็นอริยะภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรเธอจึงชื่อว่าเป็นผู้กำจัดศัตรูคือเป็นนรานแล้วคือเหล่าอกุศลธรรมลามกอันให้เกิดความเศร้าหมองนำให้เกิดในภพใหม่ให้มีความกรนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีความเกิดความแก่และความตายต่อไปอันเธอนั้นกำจัด ทำลายเสียได้แล้วอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้กำจัดห้าศึกคือกิเลสคือเป็นอรหันต์ได้แล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลมหาอัสสปุระเรื่องราวที่อัสสปุระนิคมสูตรใหญ่ว่าด้วยธรรมะทำความเป็นสมณพราหมณ์จบข้อความที่สำคัญในพระสูตรเรื่องราวนี้คือว่าอย่าพากันถึงความนอนใจเสียเพียงเท่านั้นว่าคุณธรรมมีแค่นี้แค่นี้แล้วนั่นนั่นนั่นน่ะนี่เป็นสามัญญผลเป็นสำนักปฏิบัติเป็นเรื่องราวที่ดีที่สุดที่จบแล้วฉันเป็นคนพูดแล้วฉันจะทำจุดนี้ทำได้แค่นี้ก็ดีดีอยู่ใช่อยู่แต่อย่าพากันถึงความนอนใจเสียเพียงเท่านั้นเพราะว่ากิจที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นลำดับนั้นยังมีอยู่ท่านก็ไล่เป็นลำดับตามที่ท่านทั้งหลายได้ฟังมานี้เป็นลำดับเป็นลำดับมาท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นเรื่องราวตรงนี้ในบางครั้งบางคราวท่านก็เริ่มจากเรื่องของศีลใช่ไหมเรื่องก็จะเบาๆท่านละเอียดละเอียดเลยอย่างในโพธิราชกุมารเนี่ยในสัปดาห์ต่อไปอาจจะเอามาให้ฟังกันให้เห็นความแตกต่างว่าเริ่มจากศรัทธาฟังธรรมออกบวชปฏิบัติตามศีลชนิดจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลทำสมาธิทำปัญญาแบบนี้ก็มีหรือในที่นี้แตกต่างกันไปในหัวข้อของศีล นั้นท่านยกเรื่องของหิริโอตตัปปะขึ้นมาก่อนนั่นคือมีความละอายความกลัวต่อบาปมาเป็นการประพฤติชอบสม่ำเสมอทางกายทางวาจาทางใจลักษณะความประพฤติชอบสม่ำเสมอนั้นคือหมายความว่าจิตใจเราเนี่ยมาโน้มน้อมมาในทางธรรมะชนิดที่ว่าอาจจะได้ไม่เป๊ะแต่ว่าน้อมมาส่วนใหญ่ดีมากกว่าไม่ดีอาจจะมีไม่ดีบ้างหลุดบ้างตบยุงบ้างพูดแบบหลุดด่าเข้าไปบ้างแต่ว่าวจีสมาจารคือการประพฤติชอบสม่ำเสมอทางวาจาเนี่ยมีทางใจด้วยก็มีไล่กันไปไล่กันไปนี่คือส่วนที่เป็นศีลจนถึงอาชีวะยังมีส่วนที่เป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิในที่นี้ท่านแจกแจงเอาไว้ว่ามีการสำรวมอินทรีย์มีการรู้ประมาณในการบริโภคมีการประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นมีสัมปชัญญะ5อย่างนี้ในนัยยะอื่นๆที่มาในพระสูตรอื่นๆอาจจะมีเรื่องของการอยู่สันโดษในที่นี้ท่านก็มีเรื่องของการอยู่ในเสนาสนะอันสงัดแล้วก็ยังมีเรื่องของสมาธิพูดถึงเรื่องของการละนิวรณ์ด้วยเมื่อละนิวรณ์แล้วก็ทำฌานสมาธิในทั้ง4ขั้นให้เกิดขึ้นได้จนเกิดเป็นปัญญาในขั้นสูงสุดนั้นก็คืออาสวัคคายานคุณธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นตามฝั่งมันก็จะมารวมลงอยู่ในจุดเรื่องราวของการบรรลุธรรมชนิดที่ไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าไม่ว่าจะเป็นคำเรียกว่าอะไรอะไรก็ตามตามฝั่งที่ว่าเข้าใจนิยมเรียกกันในสมัยนั้นไหนเป็นวรรณพราหมณ์อย่างเงี้ยหมายถึงผู้ที่ลอยบาปผู้ที่ทำพิธีกรรมจะชำระจะลอยอะไรก็ให้พราหมณ์ทำให้แต่ไม่ใช่สักเป็นแค่พิธีกรรมถึงแค่สักว่ากิริยาแต่ว่าในชัยนั้นตรงจุดที่สรุปรวบยอดในพระสูตรนี้สวยงามมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นสมณะที่หมายถึงเป็นผู้สงบระงับไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์ที่หมายถึงเป็นผู้ลอยบาปไม่ว่าจะเป็นนหาคตะหมายถึงผู้ที่อาบสะอาดหรือว่าเวทกูเป็นผู้รู้แจ้งบรรลุคัมภีร์ต่างๆหรือว่าเป็นโสติยะที่หมายถึงผู้ที่ทำให้สงบแล้วระงับแล้วหรือว่าเป็นอริยะซึ่งในความหมายเนี่ยท่านหมายถึงว่าความไกลกันในความหมายอื่นก็มีที่ว่าประเสริฐก็มี หรือว่าอรหันต์ที่หมายถึงผู้ที่กำจัดแล้วฆ่าได้แล้วกำจัดศัตรูได้ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นนั่นน่ะมีความหมายเดียวกันคือในความหมายที่ทำกิเลสในใจให้มันสงบระงับคือเป็นสมณะลอยกิเลสในใจของเราออกไปนั่นคือพรามล้างอาบเจ้ากิเลสในใจของเราให้มันหมดไปเสียนั่นคือนหากตะมีความรู้แจ้งในปัญญาเรื่องกำจัดกิเลสนั่นคือเวทคู่ทำกิเลสต่างๆในใจมันหลับให้มันสงบสิ้นไปนั่นคือโสติยะทำความไกลกันแยกกันจากกันได้จึงเรียกว่าอริยะและกำจัดศัตรูคือกิเลสออกไปนั่นคืออรหันต์ในพระสูตรเรื่องราวที่มาในอัสสปุระสูตรในที่นั้นก็ตรัสไว้สองเรื่องราวท่านฟังในสัปดาห์ต่อไปก็อาจจะเอาเรื่องราวของจุลอัสสปุระสูตรมาให้ฟังกันด้วยเป็นสูตรเรื่องเล็กสั้นกว่าหน่อยแต่ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือช่วงของคลังพระสูตรตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันพฤหัสเวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโซเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร